The scars of your love remind me of us again. No niin, tervetuloa UG-huminaa vaihteeksi tänään. Ja, joo, hieman myöhässä päästiin aloittamaan, mutta... Digin vika. No, oli paljon uutisia ilmeisesti. Ilmeisesti kielellä, jota en ymmärrä, koska tuo mun ruotsikieletaitoni on aika heikko. Mutta sehän oli tunnettu Megadeth. Joo, näin oli. Kyllä, kyllä, tunnisti heti ensi polkaisulta. Ja Trust oli biisi. Joo, se vielä siihen. Mutta sitten jatketaan musiikin parissa tietenkin. Eihän tässä kai muutakaan ollut niin hienot ilmat, niin kuunnellaan nyt hienoa musiikkia myös. Tehdään ja, näin. Joo, toinen puolikas, Other Half ja I've Come So Far on biisin nimi. Menee niin kuin näin. Hear the whistle blowing too. Pack my bags, tuck in my tie. Goodbye, babe, I'm leaving. You can save your phony tears. There's no use crying. 'Cause if I stayed with you, I'd have to be out of my mind. Yeah, you treated me like your old hound dog, which was a twice. Now I can make the trip. I'm feeling buzzed all the time. Yeah, if I stayed with you, I'd have to be out of my mind. Thank you. Näin. Typo negative ja Der Untermensch oli kappaleen nimi. No niin, sellainen Untermensch. Tässä ehtii vielä pari biisiä ennen kuin tulee uutiset ja niinpä. Joten ei tässä kai sen kummempia, kun seuraavaksi tulee Omnibus ja Den of Sin on kappaleen nimi. Ja. Että semmoista tuulahdus tuolta jostain tunkkaiselta 60-70-luvulta. Näin. So cold, little froze your nose. Sound like the blow did back in the 90s when I sold to the geeked out hoes. Must be the reason my flow so dope. Not dope, meaning coke, but dope, meaning dope. What's that killer? Y'all niggas don't know? So, school's in session, let's go. Dope shit get you sent if I ever break that bullshit coke, just get you 24. Like my nigga told y'all niggas back in 96, the diff 24.0 and a 4.6, and you own my dick. Pause, get up off the polo draw. Y'all, I ain't seen a rapper go this cold 187 since above the lob, okay? Nigga with an attitude like Easy, Ren, Dre, and a young O'Shea, okay? Fuck that punk ass block he got on the block, I'ma hit him with the K, okay? Had a nigga singing like Michelle A. Had a nigga missing like JJ Fad. Did a nigga dead like JJ Dan. Damn, damn, James, why you made me mad? Shit, goddamn, I go ham, I go off, the gun go blam, I go in, I go hard, I go stupid, oh my god. Shaman, I'ma do what I'ma, shaman, I'ma do what I'ma even when I ain't saying shit. Got AK wordplay, might put a pause in your life just like a comma, bitch. And he got a gun and he's dressed in black. Black hair is flowing and ready to attack. Bombs over bag, they get Iraq. And I ran, and I am the motherfucking man with the motherfucking plan. Send when you scrap on the motherfucking lap. I put the shit to your motherfucking nap. Burn that snuff to your nap ass down. I can get straight like a pressing comb. I go A, straight King Kong. Y'all monkey and nigga better leave me alone. I'ma go Rilla, so I go Rilla. Spit high five, retro Godzilla. Homicide maniac, brainiac, sipping on the Pontiac, get a Cadillac. I'm a killer, killer, killer, killer, killer. I did these many shows and these many days. And these many bricks got these many pays. That's 112 in these many ways. Indeed, I say the opposite of living in need, I say. It's greed, they say. I say no way. Go get money. Stack your honey. All right, okay. Okay. Go. Yo. Näh. Killer Mike. Ja go. Go. Joo. Kohta, kohta. Jeps. Vielä yksi biisi ennen uutisia tässä ehtii laittaa. Ja siitä sitten huolehtiipi Ray Manzarek. Hyvä Ray. Ray on hieno jätkä. Mikä? Whirling Dervish, suluissa Bonus. että ihan bonarella mennään, kuulkaa nyt. Tää on tämmönen pyörivä dervis. Ihana. Jep. We'll be right back. Kello on 11. Lähiradiossa tulee seuraavaksi keskiviikon uutiset. Uutisotsikot. Helsingin poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että se ohjeistaa penkkarikuljettajia vaaratilanteiden varalle. Huolena on esimerkiksi se, että pienet lapset saattavat epähuomiossa siirtyä ajoradalle. Kysymys on karkkien heittelystä kuorma-autoista. Poliisin mukaan perimmäinen syy ohjeistuksen on turvallisuus. Tarkoitus on se, että nuoret voisivat juhlia turvallisesti. Poliisin mukaan täydellisen kiellon antaminen karkkien heittelylle ei ole mahdollista, mutta heittelyä ei silti suositella. Penkkarit järjestetään torstaina koko Suomessa. Suomalaiset ovat aiempaa epävarmempia NATO-kannastaan, uutisoi Yle. Ylen taloustutkimuksella teettämästä kyselystä ilmenee, että kasvavalla osalla suomalaisista ei ole selvää kantaa siihen, pitäisikö Suomen liittyä NATOon. Vastaajista 28% ei osannut sanoa, tulisiko Suomen liittyä sotilasliittoon NATOn jäseneksi. Vielä kesällä 2014 epävarmuuden osuus oli 16%. Runsas puolet, 51% vastaajista, ei halua Suomea NATOon. NATO-jäsenyyden puolesta liputtaa 21% vastaajista. Poliisi suunnittelee sisäistä ilmiantokanavaa, jossa kuka tahansa poliisissa työskentelevä voisi nimettömänä kertoa epäilyttävästä toiminnasta poliisin sisällä. Ansiosta kertoo Keski-Suomalainen. Lehden haastatteleman poliisitarkastajan mukaan kanavassa voisi ilmoittaa toiminnasta, jossa epäilee eettisiä ongelmia tai jotain lainvastaisuuteen viittaavaa. Ilmoituskanavasta ollaan käynnistämässä selvitystä ja poliisihallitus päättäneen järjestelmän käyttöönotosta kevään aikana. Ennen käyttöönottoa on esimerkiksi selvitettävä järjestelmän lainsäädännölliset reunaehdot sekä soveltuvuus poliisin käyttöön. Samaan aikaan, kun samaa sukupuolta olevat parit ovat ehtineet iloita mahdollisuudesta mennä naimisiin ja osa heistä vienyt tähän suunnitelmiaan jo pitkälle, eduskunnassa kiirehditään läpi tasa-arvoisen avioliittolain kumoavaa kansalaisaloitetta. Eduskunta on saamassa käsiteltäväkseen tämän kuun aikana aito avioliitto kansalaisaloitteen. Lakivaliokunta päättää äänestyksessä tiistaina, että se päätti, että se valmistaa pikaisesti asiasta mietinnön. Lakivaliokunta päätti esittää aloitteen hylkäämistä. Aito avioliitto -kansalaisaloitteessa vaaditaan tasa-arvoisen avioliittolain kumoamista ennen kuin se ehtii voimaan 1. maaliskuuta. Selvää on, että erittäin kiire tässä tulee. On mahdollista, että emme pysty viemään asiaa valiokunnassa tarpeeksi nopeasti, sanoo lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen STT:lle. Mikäli mietintö saadaan ajoissa valmiiksi, voi asia tulla kokoomuslaisen Tolvasen mukaan eduskunnan käsittelyyn tämän viikon torstaina ja äänestettäväksi perjantaina. Lakivaliokunnan jäsenistä 4 suivaantui siitä, että valiokunta esittää aloitteen hylkäämistä ja valmistelee mietinnölle vastalausetta. Sen takana ovat Antero Laukkanen, Laura Huhtasaari, Leena Meri ja Mika Nikko. Laukkanen myöntää kuitenkin itsekin, että aito avioliittoaloitteen läpimeno on epätodennäköistä. Kyllä tässä pieni ihme tarvitaan, että aito avioliitto voittaisi. Ei tässä missään pilvilinnoissa istuta, hän sanoo STT:lle. Lakivaliokunnan jäsen Mikko Kärnä on pahoillaan, jos laki tasa-arvoisen avioliittolain kumoamisesta etenee suuren saliin. Hän pyytää henkilökohtaisesti anteeksi sateenkaariperheiltä, jotka joutuvat kuuntelemaan asian käsittelyn vielä kertaalleen, hän sanoi tiedotteessaan. Vasta aloitteen läpimenoon hän ei usko. Myös Tolvanen pahoittelee poukkoilevaa lainsäädäntöä inhimillisen kärsimyksen lisäksi. Hääjuhliin valmistautuneet pariskunnat voisivat joutua kärsimään taloudellisesti, jos vasta-aloite hyväksyttäisiin eduskunnassa. Ihmisillä pitäisi olla tietty varmuus siitä, että hyväksytty laki tulee voimaan silloin, kun se tulee. Vasta-aloitteen käsittely aloitettiin lakivaliokunnassa lokakuussa. Aloitteesta ilmenee perustuslaillisia ongelmia, joiden takia sitä käsiteltiin myös perustuslakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta katsoi, että perustuslain syrjintäkiellosta ei aiheudu sellaisia vaatimuksia, jotka estäisivät kansalaisaloitteen mukaisen lain säätämisen, jos Jumala suo. Valiokunta linjasi, että kansalaisaloite on käsiteltävä ennen sukupuolineutraalin avioliittolain voimaan tuloa, koska kenelläkään ei saa jälkikäteen tulla heikennyksiä oikeuteen solmia avioliitto. Perustuslakivaliokunta sai lausuntonsa valmiiksi viime perjantaina. Tolvasen mielestä olisi ollut toivottavaa, että aloite olisi jätetty alun perin aiemmin eduskunnalle, jotta valmisteluaikaa olisi jäänyt enemmän. Hallitus päättää keskiviikon iltapäivällä, julkistaako se puolustuspoliittisen selontekonsa torstaina. Lännen medialle kerrotaan hallituslähteistä, että hallitus on varautunut järjestämään tiedotustilaisuuden torstaina kello 13.30. Toinen vaihtoehto on julkistaa puolustusministeriössä valmisteltu selonteko ensi viikolla. Selonteossa korostuu vahvasti Itämeren kiristynyt turvallisuustilanne. Viime vaalikaudella parlamentaarisessa työryhmässä päätettyjä puolustusvoimien materiaalihankintojen tasokorotuksia päätetään lännen median tietojen mukaan jatkaa ensi vaalikauden puolelle. Vuotuinen tasokorotus on 150 miljoonaa euroa, joka on sama summa kuin mihin lisärahoitus päätettiin vuonna 2014 nostaa vuoteen 2020 mennessä. Hyväksyessään selonteon eduskuntapuolueet sitoutuvat pitämään 150 miljoonan euron tasokorotuksen voimassa myös 2019 jälkeen, aina seuraavan selonteon laadintaan asti. Näin ainakin hallitus tulkitsee selonteon, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa parlamentaarista yhteisymmärrystä puolustusvoimien vahvistamisesta. Uutta valmiusrahaa puolustusvoimat saisi vuotuisesti 55 miljoonaa euroa, jolla kyettäisiin pitämään yllä korotettua valmiutta. Tämä kirjaus tarkoittaa, että hallitus pitää mahdollisina tilanteita, joissa Suomen on nostettava puolustusvalmiuttaan ja pidettävä korotettua valmiutta yllä pidempiä aikoja. Korotettu valmius maksaa esimerkiksi ammattiupseerille. Täytyy maksaa peruspalkan lisäksi lisäkorvauksia ja reservistä palvelukseen mahdollisesti kutsuttaville päivärahoja. Yksi Hornet-hävittäjän lentotunti vastaavasti maksaa noin 9000 euroa, ja korotettuun valmiuteen liittyy sillä ennen median lähteiden mukaan hyvin todennäköisesti ilmavoimien lisääntynyttä lentotoimintaa. Suomen sodan aikaisten joukojen vahvuus on tarkoitus nostaa nykyisestä 230 000 sotilasta 280 000. Puolustusselonteon perusvire on sama kuin hallituksen kesällä julkistamassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Sotilaallista voimankäyttöä Suomea vastaan ei voida sulkea pois. Erikseen sitä ei korosteta, mutta kaikki tietävät, että uusilla linjauksilla Hallitus haluaa parantaa Suomen kykyä ja valmiutta torjua Venäjän mahdolliset suoraan juuri Suomea vastaan kohdistamia sotilaallisia toimia. Sisä-Suomen syyttäjän viraston kihlakunnan syyttäjä Leena Hakavuori on nostanut keskisuomalaista miestä vastaan syytteen ihmiskaupasta. Syyte liittyy keskisuomalaisen marjanpoimintayrityksen toimintaan sen Thaimaasta värvättyjä marjanpoimijoita kohtaan. Syytettyyn epäillään värvänneen poimijoita Suomeen pakkotyöhön ja muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Yhdysvaltain presidentinvaalien aikana nykyisen presidentin Donald Trumpin kampanjatiimiläiset olivat usein yhteydessä venäläistiedusteluihin, uutisoi The New York Times. Lehden mukaan 4 nykyistä ja entistä yhdysvaltalaisviranomaista kertoo, että puhelutietojen mukaan Trumpin kampanjasta oltiin yhteydessä korkeisiin Venäjän tiedustelussa työskenteleviin tahoihin useasti vuoden aikana ennen vaalitulosta. Yhteydenotot tapahtuivat lehden mukaan samaan aikaan, kun viranomaiset saivat todisteita siitä, että Venäjä pyrkii hakkeroimaan demokraattipuolueen kansallista komiteaa. Väitettyjen yhteydenottojen sisällöistä ei ole tietoa. Tutkinta-asiasta on lehden mukaan kesken. Lehtiin nimesi jutussaan vain Trumpin kampanjapäällikkönä useita kuukausia toimineen aiemmin Venäjällä ja Ukrainassa poliittisena konsulttina työskennelleen Paul Manafortin. Tämä kiistää olensa tietoisesti yhteydessä venäläisvakoojiin. Tervetuloa takaisin Underground Huminaan. Yes, toivosti yes. Chrissy Un kappaleella Agonized Ending. Joo, täytyy sanoa, että huhhuh, olihan siinä rytkettä ja rytinää. Vastapainoksi voitaisiin laittaa kyllä. Aha, no siitä tuli lisää rytkettä ja rytinää. Näin on. Joo, no mutta ei sitten muuta kuin Jimi Hendrix päästetään nyt tässä ääneen ja kappaleellaan South Saturn Delta. We'll be right back. Siinäpä olen Dr. John ja mess around. Joo, hulvatonta oli ja nyt tää pakollinen. Näin. Joo, jatketaan doktorilla, mutta nyt doktoron kappaleen nimessä, Dr. Jax. Tää on vähän sama henkistä meininkiä, jatketaan tuommoista hulvatonta. Miksiköhän tätä sanoo? Esittäjänä on Jelly Roll Morton. Okay. Mutta tämmönen riemustelu. Jaha. Joo, näin. Iggy and the Stooges ja I Got the Right. No niin, semmoista räimettä siihen. Hauskuuden tuommoisen, mitäs tuo nyt olikaan. Hyvän tuuleen jatsia, niin oliko tämä sitten pahan tuuleen jatsia? En tiedä. En mäkään tiedä. Hyvän tuulen rockia. Joo, seuraavaksi tulee hyvän tuulen rekkaeta. Suomalaisten rekkaeta, joo, kun suomalaiset soottaa, niin se on The Rhythm Ritters ja Evolution samannimiseltä levyltä. Tämmönen. Jah. Jah. Joo, ei kai sen kummempaa. Kuunnelkaahan korvat hörtsöllään. Survival of the fittest. It's just the evolution. niin, niin. The Ethiopian ja One Love. Hieno. Oli kyllä mahtavata. Kyllä, kyllä. Erittäin hieno kappale. Laitetaan seuraavaksi. Koita pistää paremmaksi. No koitan, mutta ei tule regeetä. Nyt tulee Moloch ja People Keep Talking. Saattaa olla, että laitan myöhemminkin regeetä, mutta tämä ei siis sitä ole. Ja menee näin. People keep talking, it don't seem to bother you. People keep talking, it don't seem to bother you. I'm still crazy about your mama, I don't care what you do. I love to hear your mama, I love to hear you call my name. I love to hear your mama, I love to hear you call my name. Let the people keep talking, I love you just Chris Cross, A Real Bad Dream. No niin, nyt kun päästiin tuohon puhelaulumeininkiin, niin laitetaan sitten suomenkielistä puhelaulua. Josta... Minkäslaista? No tuota, semmoista mitä Mac Bueno ja DJTATC. Biisillä on tommonen numeroyhdistelmänimi. Se on ollut muodikasta jossain vaiheessa näköjään. 87250. Taitaa olla postinumero, että ottakaa selvää. Joo, levyltä Nelkämaan AG, mutta tämmönen numerokappale. Gangsteri paskaa, lähiö mättöä, oisin se petosalta eksynyt jättöä. Varsapolkun takametta, kuinka huto kanava. Eka kerta kies, sulla on lämpärin takana. Paskan Lapin lenkit ja kultaset muistot. Käytön koulu pärämät, eri leikkipuistot. Jipu jee, yeah. Huokkari, kissa, tori, päällikkö. Jos osin Tampereelta, sanoisin päällikkö meno. Mut nyt olla Kajaanissa, lapsuuteni maisemissa. Muistossa mastonille haisevissa. Litran lasit karhut, hikist peti sauhut. Diimarit, tussit ja paskaset naurut. Kilju kännit ja yöttömät kesäyöt. Kumilla mentiin vittuun kesätyöt. Skentätä kuole, restipis karakkaa. Karulla puoli silläkin lavalla. Niinku Kainuus on tapana. Murhaavat kuntaa, psyyke paskana. Pohjolassa monilla, on psyyke kovilla. Melkein kaikki pois muuttanut. Paljon sattunut, sitä ei voi kieltää. Ja mihin tie vie, sitä ei voi tietää. Mut muistossa ikuisesti nuori. Sydäntänä kultaa päällä, kromi kuori. Ajat vanhat ei koskaan tuu takas. Mut kotiseutu mulle ikuisesti rakas. Lyökkä peksyt jalassa, ääny pipo päässä. Pakku pakka sillä varikolla, näpit jäässä. Höyry nousi suusta, hakmasi suhisi. Hekkala kyttiksel munkin huules puhisi. Heki, omista sulle nä riimit. Vittun pellet saanut koska meitä kiinni. Radanvarsi, rantapuisto, kauppakatu, hupari. Tiimari, välikkön ja kauppapaikka tukari. Tukka, jukka, on vartija, rukka. Aina pois lakasit, mut aina tultiin takasi. Anttila ja Maksi, ilmaiset maalit. Alikukku, tunnelit ja yhtyneiden jardit. Kiitos kaikille, jotka oli mukana. Ainakin mulla oli mukavaa. Villi ja vapaa, vittu teko pyhät lait. 8720, onko se voi lait? Se on se ja pääs puutunut, monet on suuttunut, melkein kaikki pois muuttanut. Paljon sattunut, sitä en voi kieltää. Ja mihin tie vie, sitä en voi tietää. Mut muistossa ikuisesti nuori. Sydäntänä kultaa päällä, kromi kuori. Ajat vanhat ei koskaan tuu takas. Mut kotiseutu mulle ikuisesti rakas. Vuodesta 95, 2000 äärettä. Mä olenkin tiellä, mielessäni master plan. Pisse auki, ala jopa kääntämään. Ja huida partsilta, huusta man. Susi raja kuulee ja kuittaa. Toppa housut jalkaa, huulet hakee jo huikkaa. Kipikapin pakkukelka lopsat ja ohi. Loop Streetillä näkyy jo ovi. Vastassa kalkkuna koko kamon kuosessa. Kilju ja tökö, tulevaisuus on nuorissa. Meidän kultainen nuoruus. PL unelmia, kromi parman puremia. Kaupun virityksiä, sydämen tykytyksiä. Lähintä piti tilanteita, kierroja ihanteita. Kuten do or die, bleeds. Tän selin drugs to kids. Yeah, these hoes always talking about all the shit they got Finny, DK, and Y. They don't tell you what they do to get it, bitch. What you doing? What you doing? What you do? What you doing? What you doing? What you doing? What you doing? What you doing? What you doing? What you doing? What you doing? What you doing? What you doing? What you doing? What you doing? Bitch, don't play dumb. Stick out your tongue. Let me take a plunge. For baby, you don't have to suck your thumb. I got young, young. At night you have nice drinks. Not spices and ice cream. You look kinda feisty. Your lips they entice me. Don't fight it. Don't try to fuck like you don't like it. I can trick it. Get excited. I'ma spank it. But your head under the blanket. It's the tightest. I'm out for your supplier to the triple six to the train. And tonight, look at my knob like corn on the cob. Check in with me and do your job. Lay on the bed and give me head. Don't have to ask, don't have to beg. Juicy is my name, sex is my game. Let's call the boys, let's run a train. First find a mate, second find a place, third find a bag to hide the whole face. It's about 2:09. I'm riding tight, but trying to find something freaky, cause I think it's about that time. Me and my dogs are snort about two balls. Now I need a big mouth, but we're thinking two balls is power. Ask the butcher, take face, Billy. 165-pound skinny nigga, beer belly. I'm about to take it and get it tight, quick from all of y'all. No paper chase, I'm in the ocean trying to capture jaws. These bitches got me going, the feeling of a warm out. Man, I tell you about these hoes chewing in the south. It's on. Once I get it, I'm gone, I bone. I hope deep and long, but that's another song. We on the subject of these hoes that be sucking dick. Don't frown, ho, you the main one doing it. Country black up in this bitch, I tell the truth, dawg. All these hoes gone, don't let them fool y'all. Yo, this is DJ Spanish Fly, live at the Shake Jump. And they shake it to the what you do, what you do. 3-6 Mafia. Oh, word. Tryna hit a piñata. Teen nicks you dick up in your motherfucking stomach. Came across a den, they got you gripping on your head. Buck now sound spray, pitching from the forte, man. Pastor falling up at the wall while I'm fucking her like a dog. She's constantly licking up my balls. Haul up on my dick and on my nuts are just the best of bet. Red tat tat tat hat tat. Watch how quick these people bitch me, yeah. Bitch me, yeah. Bitch me, yeah. Bitch me, yeah. Näin. Triple Six Mafia ja What You Do. No, semmonen oli se. Kyllä. Jotenkin toi loppuosa kuulosti vähän, toi mieleen Eminemin. En tiedä mistä se. en mä tiedä mikä siinä oli. Joo, mutta, ei ollut. No, ei ollut, ei. Muuten sä olisit sanonut. Tai jotain, en mä tiedä. No, seuraavaksi tulee sitten jotain ihan toisenlaista taas vaihteeksi. Tää on NGC-4594, löytyy tähtikartasta, etsikää. Mutta kappaleen nimi on Imagination Dead Imagine. Mm-hmm. Niin, Imagination Dead Imagine. Jep, toi kuulostaa John Lennonilta. Joo, tai sillä lailla, no, onkohan tällä mitään yhteistä, kuunnelkaa. Imagination. Dead imagination. Imagination. Dead imagination. Imagination. Dead imagination. Can you imagine a scene? Numberless, measureless, echoing stars. Imagination. Dead imagination. Imagination. Dead imagination. Imagination. Dead imagine. Only my mind in a dream. Star stream, jet stream. Dead imagination. Dead imagination.

and ray gun barker that don't like coppers. The mic lane backer, elbows coming at ya. Middle of the peak called the chaos disaster. Highest from Cypress, all around hyping. Songs like these keep bringing up my prices. Dog in the boot at the Bob Marley hood. I'll fall to the wall on the Davidson scooters. Bro hard, go hard, live hard, die hard. Break one, cap one, fake one, slap one. One jack, one save, one gap, one rise up, take me higher. Got my hands on the wheel and I'm never looking back in my rear view mirror. I'm a truck speaker, I'm a truck speaker. I don't care about them and if you see me coming, actions are clear. I'm a truck speaker, I'm a truck speaker. They say I'm crazy lately, I'm off the chain, don't touch me, baby. I'm a truck speaker. Can't eat or sleep in me, though. Medical attention, I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a dead zone, listening your headphones, carving up your headstone. You said you was dead wrong. Hit you with the heat wave, better learn to behave. These days we pass weak like a relay. Something like a handoff, then you really handle a couple more hits, then you lit like a candle. We lead by example, you know that we're showing from you. Trying to speak down to some people that are over you. Had to learn the hard way. Homies caught him slipping and we left them in the hallway. Wanna talk all day, shut them down late night. Motherfuckers wanna play, but you get stage fright. Got my hands on the wheel and I'm never looking back in my rear view mirror. I'm a truck speaker. I'm a truck speaker. I don't care about nothing if you see me coming, actions are clear. I'm a truck speaker. I'm a truck speaker. They say I'm crazy lately, I'm off the chain, don't touch me. Attention, I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. Siinäpä Cypress Hill mukanaan rumpuja paukuttamassa Daron Malakian. Trouble seeker oli tämä kappale. Joo. Se just viimeinen... se loppu, niin lupesi herätyskello soimaan täällä. Joo, jostain syystä. Ihan kuin tuo olisi ollut semmoinen tuutulaulu tai jotain, trouble sika. Jees, jees. No, mutta tuossa oli vähän semmoisia itämaisia juttuja, niin on kyllä varmasti vähän seuraavassakin jotain itämaisia soundintynkiä siellä täällä. Mm-hmm. Joo, Joepoika Satriaani kappaleella. Hordes of Locusts ja Not of This Earth-levyltä. Ja niinpä, tää on tämmönen kitaran vinkuttelija tää mies. We'll be right back. or whatever kind of poison I made back in my seat. Cause a little earlier, we was out in that street. The police tried to smash and they felt defeat. You know they got no idea what they done unleashed. Keep my card open, but it's done deceit. Them thieves wanna talk when they cash the creep. Here's a toast to the folks who let action speak. But the way my heart thumping, I already levitate. Cause a little earlier, we made the whole earth quake. When we shut that shit down and had the balls irate. We are only a fetus, we are modeling the shape. We gon' make a masterpiece out of all the mistakes. But man, I'm too damn drunk to continue this debate. Cause I can't articulate and I need to urinate. One Long Island with one ice cube. Cause as far as rap go, he the motherfucking dude. Let the record reflect that today we lit a fuse. If I take one more shot, I'm dancing on the bar new. Hey, you talking in my ear with like hella amplitude. Every little fight could build up on a big feud. Today we struck a blow for all us in servitude. But the thousands of people got me drunker than a booze. Siinä Tep Coop ja Long Island Iced Tea. Neat. Okei. Semmosta. Coop. The Coop, kyllä. Joo, joo, okei. Mä vaan en ollut ihan varma, että miltä se kuulosti. Seuraava ehkä vähän helpompi sinänsä, kun ajattelee, kun se kulkee henkilön bändi. Tai sillä Steve Miller Band ja Flyy. Lige on Eagle, niin että lentäkää kun mäkikotka Matti. Kiki. Jee, no tässä ei ehkä tuu sitä kikiitä, se eikä tuu Mattikaan. Hyvä. Ei tuu Mattikaan, mutta tämmönen biisi. Time keeps on slipping, slipping, slipping. sky is crying, the streets are full of tears. Rain come down, wash away my fears. And all this writing on a wall, oh, I can read between the lines. Rain come down, forgive this dirty town. Rain come down, give this dirty town a drink of water. A drink of wine. If I I'd think my heart would break in two. I'd kiss your cheek. I'd stop myself from waking you. But in the dark you'd speak my name and say, baby, what's wrong? Oh, here I am, I'm coming back for more. I'm like a wave, it's got to roll into the shore. Yes, and if my love's in vain, I come my love is so. If I Teen Dire Straits. Mikäli joku ei tunnistanut. Niinpä. Näin. Joo. No en mä tiedä. No mutta tuli mainittua bändiä. Kappale unohtui. Joo, kyllä. Tiedän. Olin vasta pääsemässä tähän aiheeseen. Se oli Hand in Hand. Mm. Näin. Sopii nuha nenäiselle. Handy, joo, se voi honottaa sillä sopivasti. Kyllä. Tuoda. Honotetaan seuraava kappale sitten soimaan ja siitä meille huolehtii laulu- ja soitinyhtye The Sensational Alex Harvey Band. No niin. Ja se on $25 for a message. Kaveri valittaa 25 taalasta. Mutta hienosti valittaa. Se on hyvä. This is a story about Lily and Billy, how they got married and lived happy ever after. She was only a Friday night blues, and I had Saturday on my mind. Only a Friday night blues, one of the roving kind. No, se oli Discharge ja The Beginning of Beginning of the End. Joo, pitää. Joo. Helpompi biise sillain, niin kuin, että ne on helpompi lausua, sellaisia kappaleita laittaa. Seuraava on helpompi lausua. Ehkä noin saman voisi soittaa Kirkan hetki lyö. Tota, sama sisältö. Joo, me ei ehkä soiteta, tai ainakaan mä en. Mä ei soitan niin. Seuraavaksi. Säästetään karaokeen. Joo, ehdottomasti säästetään. Eikä mennä edes paikalle kuuntelemaan. Mutta, seuraavaksi. Riff Raff. The Waster. Kuulostaa tämän muroilta. Joo, tää on tämmöstä muropakettimusiikkia ja tämmönen on tuhlari, The Waster. Kyy. Thank you. One and Only Lee Perry. Ja. As. Oliko se biisin nimi? Ja. Kyllä ihan näin vaan. Niin kuin nuo kolme kirjainta. Siinä on lyhyt ja ytimekäs kappaleen nimi. Kyllä. Seuraavassa ei ole ihan noin lyhyt ja ytimekäs, mutta ei sekään onneksi mikään kauhean pitkä nimi ole. Ja mennään tuolla Lee Perryn viitoittamalla tielle. Tämä on Dub Trio ja Mortar Dub on biisin nimi. Selvä. was a punk rocker. He know his mother never understand him. Went into his room and smashed his Billy Bragg record. Didn't want him to hear that communist lecture. Rancid. Joo, ja pastillis lattialla. Kai ne. Ei ollut, se oli väärä biisin nimi, siis se oli War's End. Okei. Okay. Suomennettuna, vapaasti suomennettuna pastillis lattialla. Joo, täytyy sitten vähän niin kuin toi Iiron nainen, niin tekee just tämmöiset vapaat suomennukset kappaleesta. Seuraava ei ole kyllä vapaa suomennos, koska tää taitaa olla Jamaika-hemmo, tää Alton Ellis ja It's a shame. On niin pirun häpeällistä. Näin. Mess around with no man. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with no man. You're like a child at play on a sunny day with your play guitar that you wrote. It's a shame around with the man. It's a shame. Play with my emotion. It's a shame the way you mess around with the man. I try to stay with you, give you love so true. You don't appreciate the love I try. Oh, up a man. It ain't no good if it ain't no killer. We been puffin' on that killer, that killer, that killer. Leaving a club for that liquor, that liquor, that liquor. Riding 20, smoking swisher, the swisher, the swishers. All day long, getting it on. Me and my nigga, my nigga. We been puffin' on that killer, that killer, that killer. Leaving a club for that liquor, that liquor, that liquor. Riding 20, smoking swisher, the swisher, the swishers. All day long, getting it on. Me and my nigga, my nigga. We be puffin' on that killer, orange mouth. Weekin Taylor Boys ja Tom Ski Mask kappaleellaan Puffing on that killer. Nunni, Se oli semmoinen ja kyllä vielä ehtii tässä ihan hätäseen. Kappaleen tai kaksi voi laittaa varmaan. Kyllä vain. Ainakin äänityksen loppuun tulee tuo seuraava. One in a Million niminen yhtye. Ja niiltä on vissiin tupakat loppu tai jotain. No Smokes. Ai saatana, mutta kyllä se kuulee biisistäkin. Joo, tällä lailla. Mutta ensi viikolla taas huminaa ja voi olla, että on ensi viikolla ekat nousutkin. Mä jaa. Joo, se on jonkunnäköistä viritelmää olemassa, että voi tulla sitä freestylea, mutta. Siitä joo. Sitten ensi viikolla enemmän. Nyt siis One in a Million ja No Smokes.